بسم الله الرحمن الرحيم وأنواعه رفع ونصب وجر أنواع أو أقسام إعراب اسم رفع نصب أو جر يدا سمعناه كي انواع د اعراب د اسم درې دي، یو رفع ده، دویم نصب ده، او دریم جر ده. هر کله چې فارغ شو مصنف رحمه الله د تعریب د اعراب نه، نو شروع وکړله په انواعو د اعراب د اسم کې. نو ویې ویلې وأنواعه رفع ونصب وجر، يعني سرنگ چه مدلول ده اسم ده پدری قسم باندیو. مدلول ده اعراب پسو قسم باندیو، مدلول ده اعراب ده پدری قسم باندیو. دری قسم باندی گرده دلو چه هغا معنا مقتضی ده اعراب واه، معنى مقتضي إعراب جاء فاعليته مفعوليته او اضافته. دغسي حغ دال فخبل مدخول باندي، هاهم بدري قسم باندي اوگر دي دل جاء غرف ده، نسب ده، او جر ده. وروانا پوشوكا وجه د حصر په دې درو کې دا ده چې اعراب به خالی نه وي، یا به دا دلالت کوي په عمده باندې، یا به دا دلالت کوي په څه باندې؟ په فضله باندې. که چیرې دلالت یې کوو په عمده باندې، نو دې ته رفع وایي، او که دلالت یې کوو په پوزله باندې، نو بیا به خالی نه وي. یا به دا بې د واسطې نه وي، یا به سره د واسطې نه وي. که چېرته سره د واسطې نه و، نو دې ته نصب وایي، او که بلا واسطه و، نو دې ته به جر وایي. هر پوښ بلا واسطې نو دې ته نصب، چې سره د واسطې نه وي هغې ته جر وایي، او چې بغیر د واسطې نه وي هغې ته نصب وایي. خبره وانه پوه شو که نه؟ بیا رفع ته رفع ولې وایي، نصب ته نصب ولې وایي، او جر ته جر ولې وایي؟ وجه د تسمیې دا ده چې رفع ته رفع ځکه وایي چې په دې سره هم څه کېږي، دا شونډه اوچتېږي په وخت د تلفظ کولو باندې. په دې باندې چې کله به تلفظ کې، نو په دې باندې څه کېږي، دا شونډه په دې باندې اوچتېږي. یا د دې وجې نه چې د رفع مرتبه اوچته ده په خپل اخوینو باندې چې نصب او جر دی، ځکه دا علامه ده هغه څیز واقع کیږي چې هغه څه وي، ده عمده وي په کلام کې. دا علامه ده په هغه څیز باندې چې هغه عمده وي په کلام کې چې فاعل دی. او نصب ته ځکه نصب وایي، لانتصاب الشفتین علی حالهما عند التلفظ به، چې په وخت د تلفظ کې دواړه شونډې په خپل حالت باندې ودرېږي. نصب معنی ده ودرېدل، نو دې ته هم نصب ځکه وایي چې دواړه شونډې په وخت د تلفظ کې په نصب معنی دا په خپل حالت باندې ودرېږي. خوځېږي را خوځېږي نه. او جر ته جر ځکه وایي، ځکه چې شفت سفلا لاندې شونډه دا ښکته ځي په وخت د تلفظ کې په جر باندې. ټیک ده، چې کله په دې باندې تلفظ کې، نو لاندې شونډه دا ښکته شي. د دې وجه نه دې ته څه وایي؟ ده جر وایي. جر معنا دا راخکل برار پوی کنا پوی او یاداوی وچ دیتا جر زکوائی چه دیر راکاگی پیل خپل اسم تا چه دیر راکاگی خپل فعل اسم خپل فعل اسم تا نزکو تا جر وائی پا دی مقام که وسو دا سوال واردی چه نما نما چه انواع دا اعراب دا اسم دا دری دی زکا یو بل قسم هم شته دی چې هغه څه دی جزم دی چه شی دی جزم دی نو تاسو جواب وکئ جواب دا دی جواب دا دی چې دلته زمونږ بحث دا په چا کې دی اسم کې دی نو د دې وجه نه د انواعو نه انواع د اسم مراد دي انواع د اعراب اسم مراد دي او جزم خو په فعل باندې داخلیږي بیا دا سوال واردیږي چې انواعه مبتدا ده او رفع نصب جر دای خبر ده او خبر محمول په مبتدا باندې او دلته حمل نسیکیش زکا لازمیگه حمل دا امور متعدده و متباینه و بشه واحده بنده او دا سی نده جواب داده چه دل دا عطف مقدم ده پا ربط بنده دا عطف مقدم ده پا ربط بنده او یا جواب داده چه انواعه مفتدا ده او خبر محذوف ده چه هغه سلاستون ده یعنی انواعه سلاستون او رفعون نسبون او جرون دا اخبار دی دا پار دا مفتدائی محذوفو چه احدها رفعون و ثانیها نسبون و ثالثها جرون فالرفع علم الفاعلية الرفع دا كذا حركت يوك حرفي لبزا يوك تقديرا وي او كمحلا وي علم الفاعلية دا علامة كدل شيدي فاعله على مدى كيدلو ده شيء دي فاعلو فالرفع كي فاي تفسيرية ده فاي او كم الافلام تي الرفع كي دي ده الافلام عهد دي ما هو تي اغرف ده كم جي فو انواعه رفعون كي تيرشولا علم علم الفاعلية كي يا او تا مصدر يدي يا او تا مصدر يدي ندو جنا منغا معنى دا وقل لا چه كون الشيء فاعلا كي دل الشيء دي فاعل معنى مصدر يدي بعلم بسلور معنو باندي رازي يو علم رازي معنى ده جنده بانده دم علم رازي فمعنى ده جبل غر بانده او درم علم رازي فمعنى ده اسم محزي سره او سلورم علم رازي فمعنى ده علامه سره نخه نشانه او دل ده علم نده سلورم معنى مراد ده برمان ورفی کانا پا دی مقام که دایو سوال واردیگی چه نما نما چه رفع علامه دا فاعلیت دا چه رفع علامه دا فاعل لا بلکه رفع سنگ چه ففاعل کرازی نو دغرنگی پا نور اسماو که هم رازی پا نور اسماو که هم رازی لك مفتدا او خبر شو لکه بوتا دا او خبر شو خبر نمو پوش کنه جواب داده چه مراد دا فاعل نه مراد دا فاعل هر هغه شی ده چې موجودی یی په هغه کې خصلت د فاعل حقیقتا وی او کومن وی نه جواب داده چې فاعل عام ده که حقیقتا وی او کومن وی حقیقتا هو ظاهره خبره ده حقیقتا خو او حکمن فاعل هغه ده چې په هغه کې موجودی یی خصلت د فاعل پا موجودی پای کی خصلت د فاعل او هغه داده چې د مسند الیه واقع کیږي د شی واقع کیده په کلام کې یا جز ثانی د کلام نه واقع کیږي یا جز ثانی د کلام نه واقع کیږي نو مفتدا دا خو مسند الیه دی نو خصلت د فاعل به کې څه شو ده موجود شو او خبر دا مسند ده دا جدی ساری ده کلام نده نه هم بگه خصلت ده پایل تا شده موجود شو خبر مانه پوی نشونه تاسو ایو خبر رانا مخ که سبق که پات شونه رفعون و نسبون و جرون که ذهن نوتلی و او رایا ده شونه حقا داده چه مصنف رحمه الله د حرکات اعرابیونا تعبیر فرفعون نسبون جرون سروکو او دا سی ولنویلی چه زمتون فتحتون کسرتون دا اهم خبره و ذهن نو تلی و چه مصنف رحمه الله د حرکات اعرابیونا ولی تعبیر پر رفعون نسبون جرون سروکو او تعبیری پر زمتون فتحتون کسرتون سرا ولیونکو جواب داغی نداده چه دا پر حرکات اعرابیو پر خاستی او پر حرکات بنائیو کی نمستعملیگی او زمتون فتحتون کسرتون اغا پا حرکات بنائیو کی مستعملی گی غالبان او پا حرکات عربیو کی مستعملی گی لگ مستعملی گی او زمون فتحون کسرون پا غیر دتانا اغا پا حرکات بنائیو پوری مختص دی دیو جن مصنف رحمه اللہ حرکات عربی اور تعبیر پر رفع او نصب او جر سرا وکو برما تاسو پوښ کنه بس یې پوره